والوالدات اور والدائیں مائیں یردعن اولادہن دودھ پلائیں اپنی اولاد کو مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلایا کریں. رے دال عین ردعا اس کا روٹ ہے دودھ پلانا. کب تک؟ حولین کاملین دو پورے سال, دو سال پورے. حول ہے واؤلام, حول حال یحول حول کا مطلب ہوتا ہے گردش کرنا. تو سال کو بھی سال اس لیے کہتے ہیں نا کہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں پر گردش کر کے آ جاتا ہے. اور کاملین کامل سے ہے تو حولین کی صفت کاملین ہے. لمن ارادہ جو کوئی ارادہ کرے, جو کوئی چاہے. کیا چاہے؟ ان یتم الرضاعۃ کہ مدت رضاعت پوری کرے. مدت رضاعت دو سال ہے, جو پوری مدت رضاعت تک دودھ پلانا چاہتا ہے وہ دو سال تک پلائے. وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن باپ پر بچے کی ماں کا کھانا کپڑا ہے. اس کو بولتے ہیں نا نان نفقہ. عام حالات میں تو کیا ہے کہ خواہ بچہ پیدا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو شوہر کی ذمہ داری ہے بیوی کو نان نفقہ دے. لیکن اگر طلاق بھی ہو جائے تو اس کے بعد اگر عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے تو بھی اس عورت کا کھانا کپڑا کون دے گا؟ شوہر دے گا, بچے کا باپ دے گا. اس سے آپ دیکھیں کہ عورت کے حقوق کو کس طرح پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اور کیسے دے گا؟ بالمعروف, بھلے طریقے سے, معروف طریقے سے. لا تکلف نہیں تکلیف دی جاتی نفسن کسی شخص کو الا وسعہا مگر اس کی وسعت کے مطابق. یعنی کوئی مرد یہ نہ سمجھے کہ یہ اس پر زیادتی کی بات ہے, طلاق بھی میں دے چکا ہوں پھر بھی عورت کو کھانا کپڑا دوں. نہیں, دینا ہوگا, یہ زیادتی نہیں. اس لیے کہ ابھی عورت اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے. اگر عورت پوری کر رہی ہے تو تمہیں بھی پوری کرنی ہے. اور یہ وسعت سے باہر نہیں. ظاہر ہے اگر وہ تمہاری بیوی ہوتی تو جب بھی تمہیں دینا ہی تھا. لا تدار والدتن نہ نقصان دیا جائے والدہ کو, ماں کو. بولدہا اپنے بچے کی وجہ سے, یعنی کسی ماں کو ایکسپلائٹ نہ کیا جائے کہ وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کو تکلیف پہنچائی جائے. ماں کو تکلیف کیسے پہنچائی جا سکتی؟ ایک بچے کی ماں کو دودھ پلاتے ہوئے تکلیف پہنچانے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا یہ کہ ماں بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے لیکن ممتا کے اس رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے اس سے بچہ زبردستی چھین لیا جائے. تو بچے کا چھینا جانا ماں کو تکلیف پہنچانا ہے. یا پھر کیا ہو کہ بغیر اس کا خرچ اٹھائے اسے دودھ پلانے پہ مجبور کیا جائے, کہ ماں اپنی محبت میں ممتا کی ماری دودھ پلا رہی ہے اور شوہر اس سے ناجائز فائدہ اٹھائے اور اسے کوئی خرچہ نہ دے کہ ٹھیک ہے پلاتی رہے کیونکہ مجبور ہے, تو اس کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے. ولا مولود اللہ بولدہ اور نہ ہی مولود اللہ یعنی باپ کو بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے کوئی نقصان دیا جائے. باپ کو کیسے نقصان ہو سکتا ہے؟ مثلا یہ کہ ماں دودھ پلانے سے انکار کر دے صرف اس لیے کہ اچھا نہ ذرا پریشان ہو, یہ روئے دھوئے گا بچہ تو اس کو سمجھ میں آئے گی. یا یہ کہ ضرورت سے زائد خرچ مانگے. یا ماں بچے کو نقصان دے کر باپ کو تنگ کرے, مثلا اس کی کیئر نہ کرے. عام طور پر تو ماں ایسی نہیں ہوتی لیکن بسا اوقات غصے میں آ کر اور شوہر پہ غصے کی وجہ سے ماں بچوں کو ہی مارتی پیٹتی ہے یا ان کو نقصان دیتی, اپنا غصہ ان پہ نکالتی. تو ایسا بھی نہ ہو. اور اسی طرح عورت کہیں اور نکاح بھی کر لے پھر بھی سابقہ شوہر سے اجرت مانگے تو ایسا کرنا ممنوع ہے. وہ الل وارثی، اور اوپر وارث کے، کس کے وارث کے؟ بچے کے وارث کے، مثل ذالک، اسی کی طرح. یہ کس صورت میں وارث ہوگا؟ جب باپ فوت ہو جائے تو اس کے بعد بچہ پیچھے یتیم رہ گیا. متعلقہ کی عدت میں تو باپ کھانا کپڑا دے رہا ہے، اب باپ فوت ہو گیا ہے اور عورت عدت میں ہے اور بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، تو اب خرچہ کون دے گا؟ وارث دے گا، یعنی وارث بچے پہ خرچ کرے گا. وارث کون کون ہو سکتے ہیں اس کے؟ مثلا ایک تو پہلے ماں ہی ہو سکتی ہے، پھر اسی طرح اور بھی جو اس بچے کا وارث ہوگا وہ اس پر خرچ کرے گا حق کے وراثت کی وجہ سے، اس بچے کی تعلیم و تربیت، اس کی پرورش پر. یعنی یہ خرچ مشترکہ طور پر میت کی وراثت سے دیا جائے گا. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پھر اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا، دونوں کون؟ ماں اور باپ. اَنْتَرَادٍ مِّنْهُمَا، باہم رضامندی سے، یعنی طلاق ہو چکی لیکن باہم ڈسکشن ہو رہی ہیں کہ دودھ پلانا کہ نہیں. وَتَشَاوُرٍ، اور مشورے سے. تشاور کا روٹ جو ہے شین واؤ رے ہے. شین واؤ رے کا مطلب ہوتا ہے کسی معاملے کے متعلق چند آدمیوں کا مل کر اس کے مختلف پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی رائے لینا. اس سے شور ہو جاتا ہے نا جب ڈسکشن ہوتی ہے، تو مشورہ ہوتا ہے. یعنی کسی معاملے کے متعلق چند لوگ مل کر اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں، اس پہ غور کریں اور ایک دوسرے کی رائے سنیں، یہ مشورہ ہوتا ہے. اور فصالن کا روٹ کیا ہے؟ فے سواد لام، فصل. فے سے شروع ہو رہا ہے، پھر کیا معنی نکلے گا؟ الگ ہونے کا. دو چیزوں کو اس طرح علیحدہ کر دینا کہ ان کے درمیان فاصلہ ہو جائے. فاصلہ بھی تو اسی سے ہے نا، دو چیزوں کو اس طرح الگ کرنا کہ ان کے درمیان فاصلہ ہو جائے. تو فصالن کا کیا مطلب ہے؟ وہ بچہ جو کل ماں کے پیٹ میں ساتھ جڑا ہوا تھا، پھر دودھ پیتے ہوئے ساتھ ساتھ رہا، اب دودھ جب چھٹ رہا ہے تو وہ الگ الگ ہو گئے، فاصلہ ہو گیا، ڈسٹینس آ گیا. فَإِنْ أَرَادَا، اگر ماں اور باپ دونوں ارادہ کر لیں باہم مشورے کے ساتھ، باہم رضامندی کے ساتھ کہ بچے کا دودھ چھڑانا ہے، یہ اپنی ماں اس کو دودھ نہیں پلائے گی، فلا جناح علیہ، ماں تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں. بعض وقت مجبوریاں ہوتی ہیں، عورت کہیں اور شادی کر رہی ہے یا اتنی دور چلی گئی ہے اس کے ماں باپ کا گھر دوسرے ملک میں، تب وہ یہاں رہ کے کہاں بچے کو دودھ پلائے، تو ایسی صورت میں ناجائز طور پر ستایا نہیں گیا. وہ ان عرب تم، اور اگر تم ارادہ کر لو، کس بات کا؟ انتستر دیو اولادکم، کہ تم دودھ پلواؤ اپنی اولاد کو، یعنی کسی اور سے، فلا جناح علیکم، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں. یعنی اصلی ماں اگر دودھ نہیں پلا رہی اور کسی دایا وغیرہ سے یا کسی اور عورت سے دودھ پلانے کی بات طے ہو گئی، تو کوئی بات نہیں، اس میں بھی گناہ نہیں. یعنی ایک بچے کا اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پینا کوئی گناہ کی بات نہیں. ماں کو چھڑا کے کسی اور سے پلوانے میں گناہ نہیں، جبکہ وہاں مشورے سے یہ ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ جس سے دودھ پلوا رہے ہو اس کو معاوضہ دو. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ تم نے ادا کر دیا، جب تم ادا کر دو کیا؟ ما آتیتم، جو تم نے اجرت طے کی تھی، جو دینا کیا تھا تم نے، بالمعروف، بھلے طریقے سے. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. وعلموا، اور جان لو. کیا جان لو؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو، اچھا یا برا، کسی کا حق دے رہے ہو یا اس پہ زیادتی کر رہے ہو، بصیر، وہ اس کو خوب دیکھ رہا ہے، اس کو سب پتا ہے. اس آیت سے ہمیں دو تین باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ ماں کو اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ طلاق کے بعد اور شوہر کی وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اگر اس میں کچھ دقت ہو تو باہم مشورے سے کسی اور عورت سے بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے اور ماں کا دودھ چھڑایا جا سکتا ہے. لیکن ساری آیت میں آپ دیکھیے کہ کتنی زبردست روح کار فرما ہے. باہم رضامندی سے کام کرو، مشورے سے کرو، دوسرے کو اجرت پوری دے دو. کتنے خوبصورت اصول ہیں. ٹھیک ہے آپس میں نہیں رہنا چاہتے، نہ رہو، لیکن بدتمیزی اور بد اخلاقی اور مار دھاڑ اور اس کا کیا معنی؟ یہ اسلامی اخلاق نہیں. ہمارے ہاں تو کیا اصول ضابطہ ہے، یہ کیا طریقہ، یہ کیا معروف ہے کہ طلاق کا مطلب ہی دوسرے کو دلیل و خوار کرنا، ستانا ہے. اسلام میں طلاق کا یہ مفہوم نہیں. اچھا جہاں تک یہ دودھ پلانے کا تعلق ہے تو بریسٹ فیڈنگ جو ہے یہ بچے کا حق ہے. ویسٹ میں ایک مہم چلی تھی، ایک موومنٹ چلی تھی جس میں فیڈنگ اینیملز کی تصویریں جو تھی وہ بہت عام کی گئی تھی کہ جانور اپنے بچوں کو دودھ پلا رہے ہیں، اور ان کی تصویریں دکھا دکھا کے انسانوں کو بتایا گیا کہ ایون اینیملز فیڈ دیئر بیبیز، وائی ڈونٹ یو؟ اگر جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں تو مائیں کیوں نہیں پلاتی؟ کیونکہ ایک وقت آیا تھا نا کہ بہت یہ رواج ہو گیا تھا کہ اس کو بہت آر کی بات سمجھا جاتا، یا ایک مصیبت کی بات سمجھا جاتا، اور اس کے برعکس ڈبے کے دودھ کو بچے کے لیے زیادہ صحت مند سمجھا جاتا. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی انتظام کیا ہے بچے کی غذا کا. اس کے کئی فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ ماں کا دودھ مہنگا نہیں ہوتا، یعنی ماں کے دودھ پہ کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، ایکسٹرا خرچے سے بچتا ہے انسان. یہ پہلا فائدہ کیا ہے کہ ماں کا دودھ خریدنا نہیں پڑتا، زائد اخراجات سے بچت ہوتی. دوسری بات یہ کہ ماں کا دودھ ہر وقت دستیاب ہوتا ہے. پھر اسی طرح صاف ستھرا ہوتا ہے، بیکٹیریا سے پاک ہوتا ہے، بہت ہائیجینک طریقے سے بچے تک جاتا ہے. جبکہ گائے بھینس کا دودھ جو ہے یہ بوٹل کے ذریعے پلایا جانے والا دودھ اس طرح ہائیجینک نہیں ہوتا. پھر اسی طرح اوپر کے دودھ کو بسا اوقات مائیں زیادہ گرم کر دیتی ہیں، یہ زیادہ مکس کر دیتی ہیں، بعض اوقات ٹھنڈا ہوتا ہے، تو وہ بچے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. جبکہ ماں کا دودھ صحیح درجہ حرارت رکھتا ہے، جتنا درجہ حرارت ہونا چاہیے دودھ کا اتنا ہی اس کا ہوتا ہے، اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوتا. پھر اس کی کمپوزیشن جو ہوتی ہے اس دودھ کی، وہ بچے کی نشو نما کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے. اس میں جو پروٹین ہوتی ہے وہ بچے کو آسانی سے ہضم ہو جاتی، لیکٹوز کا درجہ بہت ہوتا ہے. پھر یہ کہ ماں کا دودھ صرف غذا ہی نہیں ہوتا، اس کے صرف پیٹ بھرنے کا سامان ہی نہیں ہوتا، اس کے جذبات کی تسکین کا سبب بھی ہوتا ہے. یعنی ماں کا دودھ بچے کو جذباتی تسکین دیتا ہے، اور ایک بچے کی صحت کے لیے غذا اور جذباتی تسکین دونوں ہی ضروری ہیں. پھر اسی طرح اس میں بعض فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے جو موروثی ہیریڈیٹری امراض ہیں ان کے خلاف مدافعت پیدا ہوتی ہے، بعض انفیکشنز کے خلاف مدافعت پیدا ہوتی ہے. پھر اسی طرح آنتوں کی کئی بیماریوں سے نجات ہوتی ہے. پھر خود ماں کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اس کے یوٹرس کو بڑھنے سے روکتا ہے، اس کے جسم کو دوبارہ اپنی جگہ پر آنے میں مدد دیتا ہے. پھر اسی طرح دودھ کا فائدہ یہ بھی ہے کہ قدرتی طور پر بچوں میں وقفہ ہو جاتا ہے، آرٹیفیشل فیملی پلاننگ کی ضرورت نہیں رہتی. یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ دودھ پلانے والی مائیں بریسٹ کینسر سے زیادہ محفوظ رہتی ہیں. پھر اسی طرح بچوں کو الرجی سے بچاتا ہے. یہ ایک اور ریسرچ ہے کاؤنٹی آف لیمپٹن نے, وہاں کے کمیونٹی ہیلتھ سروسز ڈپارٹمنٹ نے کی. انہوں نے جو بریسٹ فیڈنگ کے فوائد بتائے ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ کان اور چیسٹ دونوں کے انفیکشن سے حفاظت فراہم کرتا ہے. اس سے بچے میں ڈائبٹیز کی بیماری کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے. اسی طرح وہاں پر ایک سنڈروم پایا جاتا ہے, سڈن انفنٹ ڈیتھ سنڈروم, سڈز کہتے ہیں اس کو. اس کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے یہ جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں. اسی طرح ڈائریا اور دوسری پیٹ کی بیماریوں کے خلاف اس سے مدافعت ہوتی ہے. پھر اسی طرح ماں کا دودھ بچے کو آسانی سے ہضم ہوتا ہے. پیدائش کے فوراً بعد جو دودھ آتا ہے اس کو کلاسٹروم کہا جاتا ہے. یہ بعد میں آنے والے دودھ سے اس کی شکل کچھ مختلف ہوتی ہے. خاص طور پر اس میں جو غذائیت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور اینٹی باڈیز اس میں پائے جاتے ہیں جو بچے کو بہت سے انفیکشن سے بچاتے ہیں اور اس کو ریزسٹنس فراہم کرتے ہیں, اس کے اندر امیونٹی ڈیولپ کرتے ہیں. جو بچے ماں کے دودھ پہ پلتے ہیں ان میں یورینری ٹریک انفیکشن بہت کم ہوتا ہے. ایسما اور چائلڈہڈ کینسر کا ریٹ بہت کم پایا گیا ہے جن بچوں نے ماں کا دودھ پیا. سروے سے یہ بھی پتا چلا کہ ایسے بچے بہت کم تعداد میں ہسپتالوں میں لائے گئے جنہوں نے ماں کا دودھ پیا, بنسبت ان بچوں کے جو بوتل پہ پلتے ہیں. اسی طرح یہ بھی تجربے سے پتا چلا کہ ان کے برین کی ڈیولپمنٹ بہتر ہوئی, کیونکہ بچے جب ماں کا دودھ سک کرتا ہے تو اس کو ایک خاص قسم کی ایکسرسائز کرنی پڑتی, کیونکہ بوٹل کا دودھ کیا ہوتا ہے ایسے ہی چلتا چلا جاتا ہے, تو اس سے ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے اس کے پورے اوپر والے حصے کی. اس سے برین کی ڈیولپمنٹ پہ اثر پڑا, یعنی ان کے گال, زبان اور گلے کے مسلز بہت اچھی طرح ڈیولپ ہوئے جنہوں نے ماں کا دودھ پیا. اسی طرح ایک نئی اسٹڈی کے مطابق جس میں 9,000 بچوں کو ان کی پیدائش سے لے کر 6 سال تک اسٹڈی کیا گیا اور یہ نتیجہ نکلا کہ جن بچوں نے اپنے ماں کا دودھ پیا ان میں بچپن میں اور بعد میں ساری زندگی موٹاپے یا ابستی کے امکانات بہت کم تھے. ان 9,000 بچوں پہ اسٹڈی کی گئی جس سے پتہ چلا کہ وہ بچے موٹاپے کا شکار نہیں ہوئے جنہوں نے ماں کا دودھ پیا, کیونکہ اس میں فیٹس اور باقی چیزیں اتنی ہی ہوتی ہیں جتنی ریکوائرڈ ہوتی ہیں جسم کو. اور جب ڈبے وغیرہ کا دودھ پیتے ہیں تو بسا اوقات اس میں اشتہاروں میں کیا آتا ہے کہ اس میں فلاں اور فلاں وٹامن ہے, ایسی اور ایسی پروٹین ہے جو بسا اوقات ضرورت سے زائد ہوتی ہے اور پھر وہ چربی کی صورت میں جسم میں جمع ہونے لگتی. پھر اسی طرح ماں کے لیے فوائد جو دیکھے گئے وہ کچھ یوں تھے کہ دودھ پلانے والی ماؤں کو آسٹیوپوروسس یعنی ہڈیوں کی بیماری کم ہوئی, یا ہڈیوں کے کمزور ہونے کی بیماری کم ہوئی. حالانکہ بچہ کیلشیم لے رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود شاید جب وہ لے رہا ہوتا ہے تو اس کی پروڈکشن بھی بڑھتی. اب اس پر بھی بہت ریسرچ ہوئی کہ کتنے عرصے تک دودھ پلایا جائے. قرآن تو کہتا ہے نا 2 سال تک, بس اس سے آگے نہیں. اور پھر ساتھ ہی کہا کہ جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہے, اس کا مطلب ہے کہ آپشن ہے اس سے پہلے بھی چھوڑ سکتے ہیں. یہ دلچسپ بات ہے کہ بہت لمبے عرصے تک ویسٹ میں ڈاکٹرز یہ کہتے تھے کہ 6 ماہ کے بعد بچے کو ماں کے دودھ کی ضرورت نہیں رہتی اور بیکار ہے اس کے لیے, لیکن چند سال پہلے یہ تھیوری بالکل بدل گئی اور امریکن اکیڈمی آف پیڈیاٹرکس نے یہ بات کہی کہ سب ماؤں تک یہ بات پہنچا دی جانی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان کی زندگی کے پہلے سال یعنی کم از کم 12 مہینے خود دودھ پلائیں, یعنی 1 سال کی بات کی گئی, اور اگر اس کے بعد بھی مزید پلا سکیں تو ضرور پلائیں. اور انہوں نے اپنا جو پہلا سجیشن تھا 6 مہینے والا اس کو خود ہی کینسل کر دیا. پھر اسی طرح ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے WHO, اور یونیسیف نے جو انٹرنیشنل کانفرنسز کو سپانسر کیا ان میں یہ بات سامنے آئی کہ ماؤں کو یہ سجیشن دی جائے کہ 2 سال تک دودھ پلائیں، یعنی انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا. اور غذائیت کے اعتبار سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بچے کی زندگی کے دوسرے سال میں بھی ماں کا دودھ بچے کے لیے وٹامنز اور کیلشیم اور پروٹین کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. ایک ہوتا ہے نا ایکسٹرا کیلشیم اور ایکسٹرا وہ وٹامنز پلائے جا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے اگر ماں کا دودھ پلایا جائے. اور پھر یہ بھی بات پتہ چلی کہ جو جو بچہ بڑا ہوتا ہے اسی طرح دودھ میں کنسنٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے اور اس میں جو امیونٹیز کی کنسنٹریشن ہے وہ بھی بڑھ جاتی. بہرحال یہ سب باتیں تو بعد کی ہیں، قرآن نے 1400 سال پہلے ہی کہہ دیا کہ والوالدات یردین اولادہن حولین کاملین. یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ بریسٹ فیڈ بیبیز جو ہوتے ہیں ان کا آئی کیو لیول جو ہے وہ عام بچوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہت سیکیور فیل کرتے ہیں، پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، ماں کی محبت ان کو زیادہ ملی ہوتی، کانفیڈنس بہت ہوتا ہے، خود اعتماد ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں. یہ بتا رہی ہیں کہ جاپان میں ایک تجربہ یہ سامنے آیا کہ کچھ بچوں کو جب ویکسینیشن کے لیے لایا گیا تو جو بچے بریسٹ فیڈ تھے وہ اس موقع پر نہیں روئے، اور بنسبت ان بچوں کے کہ جن کو یہ نعمت نہیں ملی ان کے اندر اتنی ریزسٹنس نہیں تھی. یہ بات تجربے سے پتہ چلتی ہے کہ جو مائیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان ماؤں کے ساتھ بچوں کی اور بچوں کی ماؤں کے ساتھ اٹیچمنٹ کہیں زیادہ ہوتی ہے بنسبت ان کے جو دودھ نہیں پلاتی. ظاہر ہے کہ اگر ماں نے اپنا حق نہیں دیا تو بچہ کیا دے گا. 2 سال سے روکنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ بتا رہی ہیں کہ ایک بچے کو 3 سال تک دودھ پلایا گیا اور بالآخر اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانا پڑا کیونکہ وہ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا. نہیں 2 سال تک تو وہ بولا بالا ہوتا پھر بھی مان جاتا، جو جو بڑا ہوتا ہے اتنا ہی اس کے لیے چھوڑنا مشکل. عربی میں ایک شعر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا نفس دودھ پیتے بچے کی طرح ہے کہ اگر اس کو چھڑا دو تو چھوڑ دیتا ہے، اور اگر اسے وہ چیز نہ چھڑاؤ تو وہ کبھی نہیں چھوڑے گا. یعنی گناہ کی محبت یا گناہ کا شوق ایسے ہی ہے جیسے بچے کو دودھ سے محبت ہوتی. تو بتا رہی ہے کہ کسی کے ٹوئنز ہوئے اور انہوں نے بیٹے کو دودھ پلایا اور بیٹی کو نہیں پلایا، یہ کتنی زیادتی کی بات ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبو بین اولادکم فی العطیۃ لو کنتم مفضلا احدا لفضلت النساء، اپنی اولاد کو کچھ دینے میں برابری کیا کرو، اگر میں کسی کو زیادہ دے سکتا ہوتا تو لڑکیوں کو زیادہ دیتا. لیکن ہمارے معاشرے میں تو ہر چیز الٹ ہے. 2 سال کے بعد اگر کنٹینیو کرے تو بسا اوقات بچوں کی گروتھ بھی رک جاتی ہے کیونکہ اب ان کو اور فوڈ کی ضرورت ہے. بچہ کتنے بھی خوف میں ہو، بے سکون ہو، بے چین ہو، بیمار ہو، لیکن جو ہی ماں کے سینے کے ساتھ لگتا ہے اس کے سب پریشانی دور ہو جاتی، کنٹینٹمنٹ کا احساس ہوتا ہے. بریسٹ فیڈ بچے جو ہیں بہت پیمپرز نہیں گندے کرتے کیونکہ ان کی ایک روٹین بن جاتی ہے اور اس میں صحت کے اعتبار سے بھی اچھا. سوال لکھا ہوا ہے اگر طلاق کا سبب عورت کی اپنی غلطی ہو اور دوران عدت اس کو ندامت ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ شوہر کو منانے کی کوشش کرے، اسی لیے تو کہا گیا کہ عورت عدت کے دوران شوہر کا گھر نہ چھوڑے، زیب و زینت کرے، اور اگر کوئی غلطی وغیرہ ہے تو اس کو دور کر لے. تلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون کی تفسیر نہیں ہوئی، اس سے مراد یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جو اس نے تو واضح کر دی ہیں، لیکن انہی لوگوں کو فائدہ ہوگا جو علم رکھتے ہوں گے. یعنی حدود اللہ کا علم ہونا ضروری ہے، باؤنڈریز کا پتہ ہونا چاہیے، ورنہ انسان توڑ جائے گا ان کو. سوال ہے 3ری طلاق کے بعد عورت عدت کہاں گزارے؟ ماں باپ سے گھر کی کے شوہر کا گھر اب چھوڑنا ہوگا کیونکہ وہ اس پہ حرام ہو چکی ہے، پردہ ہوگا اس کا، اس کے سامنے نہیں ہو سکتی، اس لیے اب اس کو گھر چھوڑنا ہوگا. لیکن کیسے چھوڑنا ہوگا؟ تصریحم باحسان، احسان کے ساتھ کچھ دے دلا کر، تحائف کے ساتھ مہمان کو رخصت کرو. جب شوہر خود نکاح کرتا ہے تو طلاق بھی وہ دے، فس کیسے لے سکتے ہیں جب تک کہ طلاق کے الفاظ ہی نہ بولے گئے ہوں؟ اسے بسا اوقات ایسا تھا نا، شوہر روپوش ہو جاتے ہیں، ویسا وہ ملک چھوڑ جاتے ہیں یا بعض اوقات کورٹ میں آتے ہی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں پھر عورت لٹکتی رہے گی. جب وہ نہیں کورٹ میں آئے گا تو پھر حاکم وقت جو ہے اس نکاح کو ختم کر سکتا ہے. جیسے نکاح کرنے میں حاکم وقت کا کردار ہے، ایسے ہی ظلم و زیادتی کو روکنے کے لیے حاکم وقت کا نکاح کے ختم کرنے میں بھی کردار ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک لڑکی اور لڑکے نے باہر کے ملک جا کر مسجد میں نکاح پڑھوایا، جس میں گواہ بھی شامل تھے جو کہ لڑکی اور لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے نہ تھے. اس شادی میں لڑکے کے گھر والے راضی نہ تھے، لیکن لڑکی کے گھر والے راضی تھے. وہ لوگ اس وقت پاکستان میں تھے نکاح کے وقت. لڑکا اس نکاح کو کچھ دیر چھپانا چاہتا ہے جب تک کہ اس کے گھر والے راضی ہو جائیں. آپ کا اس نکاح کے بارے میں کیا خیال ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ نکاح تو درست ہے، اس لیے کہ لڑکی کے گھر والوں کی رضامندی ہے، لڑکے کے لیے یہ شرائط نہیں ہے. اگر وہ وہاں اعلان کر چکا ہے اور کچھ دن مصلحتاً ابھی نہیں بتا رہا اور کچھ دن کے بعد بتا دے گا تو درست ہے، لیکن مستقل طور پر وہ اس کو چھپا نہیں سکتا. اگر ایک عورت کی طلاق ہو گئی ہو اور اس کے بچے چھوٹے ہوں، پھر اس کا شوہر دوسری شادی کر لے، تو ستیلی ماں تو بچوں پر صحیح توجہ ہی نہیں دے سکتی، ایسے بچوں کا مستقبل کیا اسپائل نہ ہوگا؟ ایسی صورت میں اصل ماں جو ہے وہ بچوں کو رکھ لے اور باپ ان کا خرچہ دیتا رہے. اس کو حضانت بولتے ہیں، ہے دعاد الف نون تے، حضانت. یعنی جو ماں ہوتی ہے نا، طلاق کے بعد بھی بچے رکھنا اس کا حق ہے، حتیٰ کہ وہ اور شادی کر لے. اگر کہیں اور شادی کر لی تو پھر اس میں کیا ہے، پہلا شوہر حقدار ہے کہ وہ اپنے بچے واپس لے لے. کسی کا سوال ہے طلاق بائنہ کے بارے میں، کہ طلاق بائنہ جو ہے کس وقت ہوتی ہے؟ یعنی صرف زبان سے اگر ادا کر دیا جائے 3 دفعہ طلاق طلاق طلاق، تو کیا اس سے ہوتی ہے، یا یہ کہ طلاق اول جو ہے اس سے ہوتی ہے؟ اصل میں بائنہ کا لفظ جو ہے نا، یہ بین سے ہے. بین ہوتا ہے دو چیزوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، یعنی دو چیزوں کے درمیان. آپ بولتے ہیں نا ماں بین، تو ماں بین کا مطلب ہوتا ہے ماں جو، بین درمیان، جو درمیان میں ہو. تو بین کا مطلب ہوتا ہے دو کے درمیان کوئی چیز آ جائے. یعنی نکاح جو ہے وہ دو لوگوں کو جوڑتا ہے، اور بائنہ طلاق جو ہے وہ دو لوگوں کو الگ کر دیتی. اس کے لیے ایک دفعہ اگر طلاق کا لفظ بول دیا جائے یا لکھ کر دے دیا جائے اور 3 ماہ گزر جائیں یا 3 حیض گزر جائیں اور شوہر رجوع نہ کرے، تو اس سے طلاق جو ہے وہ یعنی بائنہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی طلاق واقع ہو گئی. اگر رجوع کر لے تو وہ کیا ہو جاتی ہے، رجی ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ پہلی طلاق رجی ہوتی ہے، دوسری بھی رجی ہوتی ہے، لیکن تیسری جو ہے وہ پھر رجی نہیں ہوتی، وہ صرف بائنہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی طلاق جو ہے اس کو رجی بولتے ہیں، دوسری کو بھی رجی بولتے ہیں، تیسری کو بائنہ بولتے ہیں. لیکن پہلی طلاق کے بعد اگر رجوع نہ کیا جائے تو وہ بھی ایک طرح سے آخر میں آ کے بائنہ ہی ہو جاتی، کیونکہ اس میں دونوں میں جدائی ہو جاتی. اس کے لیے ضروری نہیں کہ 3 دفعہ ہی بولا جائے. 3 دفعہ شرط نہیں، لیکن ہمارے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب تک 3 نہ کہا جائے گا اس وقت تک طلاق ہوگی نہیں، حالانکہ 1 دفعہ کہنے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.